won't you take me to a funky town? Won't you take me to a funky town? Gotta make a move to a town that's right for me. Town to keep the move and keep your groove with some energy. Well, I talk about it, talk about it, talk about it, talk about it. Hem retornat a la segona part i ho hem fet amb la música de Pseudo Echo, amb aquesta versió tan especial i un tema que ens va fer ballar moltíssim l'any 1987. Oi que sí que ens va fer ballar? Jo almenys ho crec recordar, aquest Funky Town, excel·lent. I aquesta cançó que ens arriba ara mateix és una de Mother Talking. L'extraiem d'un àlbum que recollia els seus grans èxits. In 100 Years, en 100 anys, es deia. Després també tindrem música més ballable amb Shannon, Let the music play. We'll be right back. Romàntics una mica després d'haver ballat amb tota aquesta gent. Mira, era en primer terme doncs, la Shannon, l'heu escoltat amb l'Electa Music Play, i també hem sentit, com us dèiem, el Mother Talking amb In a Hundred Years. I ara doncs ens plantegem la cerca d'aquesta extraordinària cançó que recollíem des de l'any 1986, un dels bons èxits de Simple Red, Holding Back the Years, abraçant de tornada tots els anys que hem passat junts. Sentim aquest començament, que és magnífic. Mm-hmm. Michael Jamian, que ens costava també amb el ritme de la victòria dels 80 des del 1989, l'havíem recordat abans, Simple Red i Shannon amb el nostre programa. I qui no recorda aquesta cançó? Gypsy Woman, l'ha de dir amb una altra versió, això sí, va ser molt més coneguda. Això és un tema del 1991, DMA, com el millor de l'Italo Disco, també amb gent fantàstica que continua a través d'aquest programa. you're begging and preaching for ease. Although the boy's not mine, I ask her why, oh why. She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless. And she stands there singing for money. I ask her why. La-de-dee, la-de-da, cause she cares, yeah. Begging and preaching, she cares, yeah. She's just like you and me, and she stands there singing for money. She's homeless, and she cares, yeah. Thank you. Si voleu gaudir de bona música i recordar tota una generació musical, aquest és el vostre lloc i aquest és el vostre programa. Com sempre, gràcies a tots els que esteu a l'altre costat de l'emissora de ràdio o també d'internet i que ens aneu seguint. Cançons que ens han acompanyat en aquests darrers instants, les de l'Electric Light Orchestra, amb el Don't Bring Me Down, i també una peça de Barcase, el Hit and Run, una de les extraordinàries cançons del món de la música ballable, d'aquell soul, funk i clàssics també de la música disco. La música ens la portava ara, o ens la portava Vivian Q Band, amb Barbecue Band, amb On The Beat, un dels grans clàssics de la música ballable, i també al nostre costat ens acompanyava amb aquesta cançó Taylor Dane, and Love Will Lead You Back. Són les dues properes propostes a la factoria dels 80, a The 80's Factory. Say that. that you'll accept this invitation. Would you say good love? Music can give lovers inspiration. It's just a place where we belong. Nobody has a care, but there's music in the air. It's nothing like you ever seen before. Won't you say you got the time, gonna go there? Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing, and everybody's on the beat. Are you ready or not? It's where we want to be. Everybody's dancing, and everybody's on the beat. What you say, you and I should go together. What you say? I'm Recte final de la factoria dels 80 per aquesta setmana. Al vostre costat, i durant aquestes dues hores, bones cançons i bons ritmes, com els de Barbecue Band, On The Beat, en Taylor Dean, en Love Will Let You Back, o aquest de Transix, el Living Com Video, que ara mateix també escoltarem amb el nostre programa. USA for Africa, We Are The World, també acabarà de completar aquesta jornada tan especial, amb aquesta bona música, aquestes gairebé 28 cançons que escoltem en el programa d'avui. Stop. Marxem perquè se'ns acaba el temps. No ha donat més de sí aquest programa. És la factoria dels 80. Intentem recollir un grapat de cançons que van triomfar en una època determinada o que ens en recordaven amb la seva música, la seva sonoritat, tota una època en la qual nosaltres musicalment varen ser prou feliços i també me treballàvem. Amb Transics, Living on Video, aquesta era la cançó. I aquest tema era un esforç conjunt de multitud d'artistes que es va publicar l'any 1985. Escoltem la versió original, no la versió single, la versió que tancarà el nostre programa per al dia d'avui. Es deia We Are The World, som tots el món. USA for Africa, es deia United Artists for Africa, artistes units per aquest continent que aleshores, igual que ara possiblement, ho estava passant força malament. Salutacions de Rafael Corbí, fins la propera. Això ha estat The 80's Factory, la factoria dels 80. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true. Make a better day, just you and me. as God has shown us, by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the one to make a brighter day, so let's start giving. La factoria dels 80, un espai amb Rafael Corbí.